أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیاتونه د سورته الشورى نصر وشتم او پنځوسم آیاتونه د جربت کما قبل سره پدې کې دی چې دلته په چیر درس کې چې وو شپږ څلوېښتم او اووه څلوېښتم په دغو دواړو آیاتو کې چې وو د مشرکانو د هغه باطلو خدایانو ابطال بیان شوی. هغه څنګه بیان شوی؟ یو په دا رقم کې وو چې الله عز وجل دوی ته عذاب ورلره ورکوي. هغه داسې وو چې وما كان لهم من اولياء ينصرونهم من دون الله. تر دې مخکې بل آیات کریمه چې وو چې پنځه څلوېښتم د هغه په پای کې عذاب الا ان الظالمين في عذاب مقيم. والخبر دا چې ظالمان چې دي دا په مقيم همیشني عذاب کې دي. نو شش په همیشني عذاب کې دي. هغه د دې معبودان به په شور څخه به نسي چې راسي د دوزخ اخلاص کې. الله څنګه چې فرمایلي په شپږ څلوېښتم کې وما كان لهم من اولياء نشته دوی لره اولیاء او دوستان ينصرونهم چې د دوی کومک دي وکړي په خلاصولو کې د عذاب من دون الله ما سوا د الله څه د الله څه ما سوا یې بیا څوک خلاصولی شي. نو دغه یې هغه ابطال شو چې دوی چې پر دې دنیا د الله څه ما سوا د کومو کومو شیانو عبادت کړي وو دغه یو لا د نصرت نشي کولی. نو د دوی هغه خدایان دلته الله تعالی ورباطل کړه چې وما کان لهم من اولیاء هیڅ دوستان نه لري د هر قسمه شي عبادت چې کړي چپله الله که د الله عبادت کړي الله بیا د عذاب خلاصي بل څوک یې نسي خلاصولی. فشه په دغه شپږ څلوېښتم آیات څخه وروسته دا اووه څلوېښتم کې چې وو چې موږ الله تعالی و دوی ته وایي چې هغه عذاب درته ګورو نو خو وس له ایمان راوړه چې هغه لا نه یې راغلی. هغه آیات داسې وو ملاقاري استجیبوا لربکم من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من الله. فسې څنګه ویل ما لکم من ملجا ول تاسې لره یو ځای د پناه نشته چې ځان خلاص کړي د دوزخ د اوره وزغري په دغه ورځ کې. و ما لکم من نکیر دا وما نسلكم سسد پار یعنی سسد گچ د پار من نکیر یو انکار کوونکی پر الله چې ولې د شی ور سره کوي نه یې چاره او ثلاث لتر ټنه ورکی. نو خو بیا غد دی باطل خدایان بلاره د منځو وتل چې یعنی کاغه په شدر تلای خدای ته براغلی وای درې دلی وای پر الله پاک به نکیر فرمایلی وای نکیر منع چې ولې د دې خلکو سره دار کم کوي. دا خدای ش خلق چې خو ما عبادت کاوه مگر څنګه ول چې مالکون من نکیر اس نکیر معنا انکار کوونکی پر الله ټونکی والاته هیڅ نشته. نو په دغه دوه آیاتو کې چې اوس ما درته بیان کړې شپږ څلوېښت اووه څلوېښت د کفارو د هغه باطلو باطلو خدایانو د هغوی بیکاري په کښې کې بیان شو. نو د هغه دپاره اوس علت بیانوي چې دا ولې دا بل څوک دلته دا کار نشي کولی. د هغه وجه به بیان کې په عین حال کې به د شرک په مقابله کې توحید هم راپورته شي د الله یووالی او د هغه دپاره به دلیل ام سي چې معنا ولې دا پښنه راځي د اولیا. نو اوس ترجمې ته وګوره دا یې رابط شو. هغه وجه دا ده چې دا باطل خدایان پښنه ورځي د دوی دپاره هیڅ کومک نسي کولی. لله ملک السماوات والارض خو پاچی د مځکې و د اسمانو د الله ده. نو چې پاچی د ده د بل باچا دلته نه چلیږي. نو چې بل باچا نه وي په ملک کې به څوک باچا ته ودرېږي چې ولې دا رقم کوي. ګوره الله پاک ځکه و اسمانونه ګرده ځینې واخیسته چې دا د دوی و خدایانو ته یوه ذره اختیار نشته په دې کې. نو باره که څوک دوزخ ته اچي، که څوک جنت ته اچي، څوک به پوښتنې ځینې کوي. دغه د هغه دپاره علت شو چې د دوی دپاره هېڅوک بل نصرت نشي کولی چې راپېښ شي. یو الله یې کولی شي، الله خیال نه کوي، خو زما عبادت کې نه دي کړي، شرک دي کړی دي. نو دا یې ولې نشي کوی؟ لله، چې خاص الله لره ملاقاتي دا لله چې را د مخه کوي هم د حسر دپاره دی. خبر فوسوی اصل خود دسو چې ملک السماوات والارض لله، پاچی د الله د پاره ده. مگر دا چې پر راواړه او حسر چې لله خاص الله لره، نه بل چا لره. ملک او پاچی د السماوات د اسمانو والارض او د مزک. نو دې ټول اختیارات دغه جمله احاطه کړه چې د مزک او د اسمانو ټول پاچی د الله تعالی اسمه. نو خو ګر سره ټول اختیارات الله اسمه. بیا نو رب العالمین د دې د پاره چې یو شی موږ ته مشاهد شي. دا خو نو ځینې کسان به وایي دا خو نو ته وایه ملا صاحب چې پاچي ګرده د الله تعالی ده، بلا نو موږ څه په خبر یو چې دا د لمر تصرف دا اوس د الله دي که د بل چا دي؟ خو زموږ د سترګو څخه هغه دی لوړ دي اخوا ته تصرفات څوک دا ژمی راوله، دوبی راوله، منی راوله، ته ګرده پر الله تاوانه. نو الله عز وجل په تور د نمونې اغه شی چې موږ درسته ګلان یې راشي بره دلته لاندې وګوره که دغه تصرفات د بل چا و. نو سیدی الته بم د بل چا احتمال پیدا شي. کدا تصرفات د بل چا نه و، خاص د الله و. نو اغه تصرفات چې اکی نه ویني چې په اسمانو کې یغم د بل چا ولا که یغم د الله تعالی. نو کوم تصرف سی بیانې؟ یخلق ما یشاء، یخلق الله عز وجل پیدا کوي ما هر هغه شی یشاء چې د الله خوښ شي. په دغه خو به پوهېږي چې په دا مځکه کې نوي نوي مېوې هر کال پیدا کېږي. یوه درخته ده، بېرته د دغه درخت څخه شی راوځي. یا ځینې ځینې نوي شیان دي په دنیا کې، دوی یې کشف کوي. پلانی شی پیدا سوی دی، پلانی پیدا سوی دی، نور که نه په پوهېږي مرضونو خو نوي نوي راځي که نه راځي. نوي نوي نه جوړېږي، نوي نوي دواج وي. دغه خلق ګرد الله عز وجل کې سیدي کسبه د ځینو شیانو د بنده پر لاس وسي. خالق یې څوک دی؟ الله دی. یخلق الله پاک خلقیه ما ټول هغه شیان یشا او چې د الله تعالی ورته خوښ شي. دغه ته نو موږ چې شي وایي ملاقاتي تخصیص بعد التعمم، مخکې ګرد تصرفات د مځکې د اسمانو رب العالمین ته ثابت کړه چې خاص دی د بل چا نه دی. بیا دا خاص یو تصرف دلته درته کښې شو چې یخلق ما یشا. فسه بل پسیږ دی، یهب لمن یشا اناثا. دا نو هغه دی چې زموږ وروستی شي تر سترګو لاندې دی چې دغه خو به ویني. دغه چې د مثال په طور خو د خدای مخلوق ودونه کوي، د خدای مخلوق ودونه کوي. که دغه نظام طبیعي وای دا رقم چې بس چې واده یې سره وکړي اولاد یې زیږي، خو هغه دې واده سره وکړي بره کلونه سره تیر کړي اولاد یې نشي پیدا. الله وایي دغه تصرف پټ زه کوم چې تا ته نه درکوم. بل بیا واده وکړي زوی یې پیدا شي. نو که دا تصرف طبیعي چې معنا دا طبیعي دغه رقم دی زامن پیدا کېږي، خو دا بل غلې چې دی اتلس کتار لون یې زیږولي ګرد زوی نه کېږي هم دغه نرو ښځې سره یو ځای شي. بل چې بیا دوی نرو ښځې دواړه زیږولي. د دغه تصرفات چې دا خو ته په خپل کور کې وینې په دغه خو به پوهېږي چې په دغه کې بل هېڅوک تصرف نشي کولی. نو داسې فرمایي یهبو بخښه الله پاک لمن و هغه چا ته یشا او چې د الله تعالی ورته اراده شي اناثن ښځې وربخښي. ویهبو او بخښي لمن و هغه چا ته یشا او چې د الله تعالی ورته اراده شي او ذکور نارینه. دغه دې چا ته خاص ښځې ورکوي؟ چا ته بیا ذکور نارینه ورکوي چې پوښتنه ځینې وکړي وایي دولس زامن لري، لور لري وایي. دا بله څه چې پوښتنه وکړي اته ونه لونې لري، زوی لري وایي، زوی نه کېږي. نو دغه تصرف الله وایي زه کوم، دا بخښه زما ده چې یو ته مې هغه وربخښل دي بل ته مې هغه. دا الله بخښه نو شن یعنی د دې څه بله خبر دا معلومېږي که چا ته لونې ورکول شوې دا بد نه دي. دا هم د الله بخښه ده، دا هم د الله عطا ده، نعمت یې درلاره درکړي لکه زوی چې نعمت یې درلاره درکړي. هغه د کفارو خو نو چې د لور زیرې پر وکړي مخې تک تور واوړي خو آباد یې سي وایي بر نو ګرسره اریان چې اوس را ووځمه پټ سمه څه چم په وکم په لور ګرسره شرمېږي. اراده بیا د وژلو له مکړه بره به ژوندۍ شخه کړه چا وچا. نو دا یې تصرف د الله. او یوزویجو، او یوزویجو یا ور جوړه کوي هم و دوی ته ذکران نارینه و اناثن ښځې چې مال د بل په کور کې به وګوري نارینه هم الله پاکه وربخښلي اولادونه او ښځینه یې هم وربخښلي. نو دا درې قسمه. بل و یجعل اولا پاک گرزی من اغت سوک یشاو چه دالاو تالاو ارتخواش سی عقیما وچ عقیم دا غوی چې موږ وچ بولو شنډه بولو برای د اولاد نکیږي چې پر سلو ډاکټرانو وګرځي پر د هسپتالو باندې وګرځي هغه ورته وای وایستا په منی کې چې دی هغه تخم نسته ګر سره نو دا عقیم دی تخم بارانه په پیشکاری ورلویږي د دوا منی ته نه په دوا وکیږي نه بل کېږي ګر د ډاکټران جواب ورلره ورکړي چې امکان نسته موږ ته سیوینو دغه رقم په دا کلو محلو کې که ډاکټرانو په علاج باندې کېدای کای کای د مریضی د وجه سی تخم برابر هغه د انسان منی وغه چې هغه برابر یو بل مشکل پکې شپې هغه پیوند ورلره ورکې هدي وس یا چې الله تعالی ته هغه ماده نه پکې کېشه دا عقیم چې تل اس بار در جرمن او در امریکا یې بوزه دا غشې دی زوی نسی ورلره ورکول په امریکا کې هم وچ خلک سته په دا نورو ملکو کې چې دی چې دا کمزور دلته مسته دا نه څوک ویلی چې یا هغه دونه پرمختللي ولاکه وچ سړی پیدا کې پکې کې نو الله پاک سکی و یجعل و گرزی من اغا سوکی شاو چه ده لو تعالی ورطا خوش سی اراده سی عقیما وچ نو دغه تصرفات الله پر دغه رقم کوي ولی انه علیم قدیر انه به شک دغه الله چدی علیم پر خبردار دی قدیر پر قدرت والا دی الله از ما علم از ما قدرت دغه تقسیم کی چې دغه سړی دغه اولاد ور دی دغه ور دی دغه وچوالی ور دا د علم پر بنیاد دی دا د سینې د چې لکه سره چې د مثال په تور بار دا غسې شی و پاش بار نو یو نه خو دی به پاش یو نه خو د اولته ته کسی بل اولته ته کسی بل اولته ته کسی دا د په اختیار و د ښه پاشل وکړه دا ته کې کده یو د غس اټکلی یو اولته ته کسی بل اولته دا غس یان چې دا د سینې د چې الله تعالی فقط یو امر پر وکړي بار څوک دا غس څوک دا غس یا دا په اراده دی دا ار یو د سینې د چې دا شیان به اراده سی وي که وچواری دی ام پا اراده دی علم و دا قدرت پر بنیادی که دا ذکر رو که ولسی دی ام دا علم و دا قدرت پر بنیادی که یوازی انجین دی ام دا علم و دا قدرت پر بنیادی او که دا مثال پر گرد وار دی ام دا علم و قدرت پر بنیادی دا غدلتا اینو علیم و قدیری و چنی دا غطول تا سروپات پر تدیسی نوی چه دا اتکالی دی اتکالی نیدی دا خاص دا علم او دا قدرت پر بنیاد علا و تعالی گیری دی نو پا دا غا آیات کریمه که چه دا دو آیات اسول پا دی که دا هوغ خبری ابتال وکی چه دی چه دی خپل پا آغا شرکی خدایانو بنازیدل الله پاک الته رد کړه بلل دا د عذاب په وخت کې په شر ندر لره درځي چې زه د ورځ ته واچم دی بونه بیا راځي ستانه سرت بکی ول اتس اولیان لري او استاد پر اتس او کنسته چې استاد پر دې راځي پر الله جن کې وي چې د ورځ ته چوري ولی دغه د یل سچ پچی ګرځد الله تعالی دغه ست صرفات الله پاک دلته وس یو سوار وری دی پر دغه آیاتو باندې چې دلته رب العالمین حسر وکي چ الله تعالی چې دغه هبه د اولادو کوي چاته د شوزوس و چاته د زکوروس و د ایدوا چاته جمع د زکور و ناس دواړه دي او څوک څوک عقیم ګرځي چې یعنی تر دغه و او خط خونو بل نست د څلور قسمه سائل دې سوال کوي بارو وزه به در وښیم چې په دغه څلور کې یو لانی بل قسمه نو هغه کوم دي چې ذکر کړی هغه کوم دي چې هغه زموږ ستې په اصطلاح کې نقصان ورته وایي شیز یه نقصان بولینو اغه دغه دی چې اولاد چې دی بس د سنی می وزیږي ژوند ونه کې مرس دغه دا اوس په چاکی سابې په زکرو کې دی دا په ناسو کې دی دا په چاکی نو دا دې د پاره چې دی دا سو شقه لري بره په دوغه کې سره درد چې تر دې نه وزي معنی دا حسر سی دی اغه سوال چې دی دا سوال د پاره جواب دی غلط دی اغه دا دی چې دغه نقصان چې زه کوي ستاسو زه پوښتنه کوم په دې کې چې دی روح پوسوی دی که نه دی په کښي کې پوسوی نه یې ګاګه داسې نقصان پیدا سي ګر سره یې روح نه یې پیدا کړی در څلور میاشتې کم یې ته څلور میاشتې کم سي خدای روح نه لري ژوند یې نه دی کړی دا په د عقیم کې شامل دی چې ویجعلو من یشاء عقیما د دغه سړي او د دې ښځې څخه چې دغه نقصان پیدا سوی دی او هغه ته روح نه دی ورکول سوی خو دا د عقیم په قسم کې دی وچ دی نو کوم دی خو څه شي کړی دی دغه اوس یو درخته چې مثلا دغه وکي شګوپې کوي یو ودانه بادام نه کوي نو خلک برای وروره دا نر دی تا نر دی ګرسره یې چیلا نه کوي نو ته د ګلان څه کوي ته میوه وګورې میوه دانه یو بادام در اوسه چا نه دی خوړلی یا یو سیب در اوسه چا نه دی خوړلی نو د ده دا ګلان پلتو دي نو دا هم دغه رقم سو په ګل کې حسابل کېږي لاګ نه ګرسره ایله کوه کې یو بل ګوزي شه وسو نو دا میوه نه بدل کېږي دا په عقیم کې داخل دی که په ده کې روح نه وي پوسوي په دغه وخت کې نقصان وسي نو او که روح پکشی که پسوی و معنی چه دی روح پیدا کری و برای دا غرکه مناقص پیدا سو نقص ناقص سمنا چانی برای دلتا پر دنیا بانی جوان و نکی مگر وار دواری روح بکشی که پیدا سوی چی در سلور میاس چی ورواوری باران و روح بکشی که پسوی خوبی دادی مر پیدا سو وز دا پا چیش که بود پا جی سلور قسمو که دلتا نو سوال دادی چی دی چی دی دلتا دا هاغ اعزای مصوره و تابع دی نخود چی در سلور میاس چوالی خو اعزا بارا لری ملک روح بکشی که پکه دا چی نقصان بولی چی مانا نقصان اس مانا دا غسی مر پیدا سو وز دا اندامو تو برو خو اندامون خیمال میری چی دا غیه دا نرزای دی دا غیه دا نرزای دی دا غیه دا نرزای دی انو خوادی بارا پا ذکورو کرالی ایساب سو کنوس که اعزا و اندامون دا چا و دا شدینا اندامون و نخو بارا دا پو ایناسو که ایساب دی نخو بارا چا در اغزای لانج چو ویه بولی منی شاو ایناسان خو در اغزای بارا لانج کیشو نو کم دی چی بیا ووتی خو نو وتی نو گور اعزای مصوره و تک تکی چی اعزای مصوره د ناری ندی که اعزای مصوره چی تصویر کول سوی دی کدا د شیزی ندی که ناری نو پا ناری نو که داخل سو که شیزی نو پا شیزی نو که داخل سو که تاو اعزای نو مصور سوی دغه دی چی مانا تر چا اوشتی دی تر سلور و میاشت و را اوشتی دی مور پناس که خروح ور کول سوی دی دا اعزای و تصویر ندی سوی دا یاو یا داره کمو چه تصویر دا عزاو یا سوی دواره قسم عزا پکشیکو ام دا ناری ندا پکشیکو دیل که نرشزیان چه وردوائی ام اغا پکشیکو وسه چم پکه نو دا اغا بیا دا جواب دی چه یا دا عزا تصویر ندی سوی چیزی پر و پیجنم سرگرد وردی چه سوی دینو او یا دا دی چه دا دوار قسم علامی پکشیکی ملمیجی دا اغا جواب دا دی چه نو ما و تا تو خونه ملمیج دواری علامی پکشیکی گی یا اندامون سرگرد گی دا اللہ پا علم کنو اللہ تا معلوم دی چه دا یا نردی یا شزد پا خبره که دای سپویجی انسانان یعنی سی جلا کوری الله ای پیج انچه دایی پا باکن که یاده نر ده خواست خدی یاده شیزی ده خواست خدی نو تر دغه سلور قسم نوزی اغا سی قطاچ تا یاده کرد چه وار نقصان پیش سا اغا خو پنزم قسم سو پنزم ندی اغا برتا پا دوغو که ادی داخل سو سنگا پرشو که داخل سو چیزی بیادر تو همیشه کچیر روح نو ورکول سوی پا عقیم که داخل دی که روح ورکول سوی بیاد باشاق دی نخو یا بیاد اندامو تصویر سوی یا بنی چی تصویر کرد سوی نخو تصویر که در نرور پا نرانو که دی که در شوزو پشوزو که دی او که تصویر دارا کمو چو اگر سرا ندی سوی یا دوارا پا کشی کسی وی دی اغا دا علا عزا و جل و علم تا مفواز دی علا تا خو معلوم دی چی پا حقت که یا نردی یا شزیده نخو در دوغو تسلور نوزینو یو جواب الهدا دی بل مفسرین ورکړی دی چې په دغه آیات کې چې دی هغه چې غالب دی هغه لا پاک بیان کړی دی دا دغه تر کور د شه جواب چې هغه غالب دی هغه تر تاغه وزي نه وزي دغه چې دا دوار اندامونه پکشي کیم د نر اوم د شچ اندامونه پکشي کی دا خو رو بستا کړي کی یو څوک دغه سپیدا کیش نه خو نه چر دی ان شزه چې مرته وای نو نور شزه خو دی مثال ته مش پکړ د کلی کی نسته څونه انسانان نو د غالب په اعتبار تر دغه څلور نه وزي یا وچ دي انسانان یا نارینه ورکي یا ښځینه یا دواړه ورکي که ته هغه و همغه شاز و ناجر دي هغه نو په دې تقسیم کې نه دي راوستلي له قاري کې دی چې په پوهېږي چې دغه حصر دغه اقسام دا په اعتبار د غالبو د اکثر بیان سوي په دې کې هغه شاز و ناجر نه دي راداخل سوي نو دوه جواب به ورکول سو یو هغه دی چې هغه نقصان متقسم کې پر دوه قسمو باندې چې در دغو نه وزي بل دغه دی چې دا په اعتبار د غالب دي دلته یو څو پایدې چې دې بیا بیان سوي دي یوه پایده دا ده چې دغه آیات کریمه ته چې وګورې نو کچې دي په دغه تفسیر کې چې الله پاک ول یهبو لمن یشاء اناثا دا وهبه کولو ته د اولادو چې راسه دا ښځې ولې د مخه کړې ګوره دا هبه اول د ښځو دا ذکر کوي دا اشاره ده و هغه ته چې په آخر کې د زمانې چې رسول علیه الصلاه والسلام به ویل ول د ښځو به دغه نه ډېرښت سي د پنځو سو شوزو د پار به یو سړی کپیل وي د مخه بي څړه به په شي پولیس خو جنگونو ملاحم ته اشاره ده چې جنگونو به دوغه نه ډیر سناران دغه در تیخیش شز سره پاتیږي بره به د پنځو سو شوزو د پار قیم واحد دغه معنی د دوغه ټولو پالنه بدل خوره کوي د د غاړي بي روزي او رزق ورته برابرې دوغه نو دا کثرت یې دی را د مخه کړې د اغه اشاره پک شي کې وسو دا نه معنا چې د آیات معنا دا غده اشاره ته نه دا در وشو چې یه بولی من شاو اناثن چې دی پر د مخه دی ډیریج دا یو وجه سونه دوه ام پیدا دا د پک شي چې د اناثن نه کېره ولې ذکر کړي من شاو اناثن و یه بولی من شاو الذکور د ذکر تورې ویني ملاقاري معرفت یعنی فلام لري اناثن نه کېره دی په دې کې د ستر مسلې ته الله پاک اشاره وکړه چې ښځه نه معلومه نه کرای خلک نه پیژني اوس د مثال په تور په موږ ته کښېناست څوک بلونه لري عکس نه پیژني چې دا د پلان یې د زمون معلوماتي پرنګي پیژند دغه و دغه ته اشاره کړ چې شزه باید مستوري چې دا په کلي کې خلک ونه پیژني نو ځکه اناثن شزه معنا نه معلومه شزه ولي خو خلکو رنګ نه دی لیدلی الذکور معرفه یې کړه چې معنا هغه دا معلوم دي نو په دا کې بیا دغه نقطې ته اشاره سکني خو یو آیات دی هغه د اناثن هم جمع د ذکور هم جمع دی هغه نکره دی دا چې دی معرفه دی چې معنا په لر کې تعارف او شهرت چې دی اصل دی تو مشہور دیگر تو پیجن مسجد رازی دی مثال پا تو پا نور مناسبات کی شرکت کی در شدو سر نکارت مناسب دی چی معنی دا پوشیدهی خلق تنی معلوم مثلا در پولینی لانی دی چی چوک در اخوشز آده دنو پا پولینی پیجن دل کیش نور معرفت چوک ولیسی نیست کولی خو پرده نو پردیه تا اشاره سو پا دی رغس دا اغا معرفت ذکر کر اغا نکیره ذکر چی اغا باید نامعلوم ای پا پرده کیونو یو بلا پایده داده چی دا ذکر چې دلته ذکر سوی دی چې ذکرانا و اناسن په دا بل ټوټه کې چې او یزویجهم ذکرانا و اناسن لا خیر په هم دي دا دوم آیاته چې راسه یا ور جوړ کی و داخل کو ته نارینه و شزی دلته دا ذکرانا و اناسن چې دی خو بیا جمع دي دلته بیا ذکر ولې د مخ کې نارینه د مخ کې الته وار دا وار چې و اناسن د مخ کړی فلمن یشاء اناسا ویهب لمن یشاء الذکور او دبل سچ براس او یزوج ذکرانا و اناسا دتی به نار ند مخک فدی کی وای ودی نکته ته اشاره الله تعالی وکړه چې د تزویج مسله چې ده چې سره جوړ کی جنر پکشي کی اصل دی اصل نر دی انتخاب دی کی پلانی غواړم پلانی نه غواړم طلاق ته د پلاس کی دی پرځه می جواب و می معنا طلاق لر ورکوم په دا غزا کی ګور نر ده مخک کی چې د تزویج دلته خو اصلي هغه د نکاح نه د مراد دغسې چې یو چا ته معنا زیږي نر و ښځه دواړه ورلر ورکوي دا نر و ښځه دواړه ورکول شي بیا دا رقم هم کېږي چې په یوه پله دواړه پیدا شي کېدای شي په خبره پوه شو یا اول ښځه پیدا شي بیا نر پیدا شي یا اول نر پیدا شي بیا ښځه پیدا شي خو دا دواړه جوړه کېدل دي که نه دي چې دواړه یو ځای پیدا شي نو یې غبرګوالیان بولي چې یو ځای نه یې خو ما دې نر و ښځه ورلره ورکول شو مګر دا نرې ولې د مخه کوي خو د یو ځای ویجو تورې ته چې وګورې هغه بل تزویج ته هم د سړي ذهن ځي هغه نکاح چې ده اګر چې دا هغه تزویج نه دی دا خو د توارد جوړوالی دی یا هغه تزویج ته چې ولاړ شي په هغه کې څوک اصل دی نر پکښې کې اصل دی هلته چې دی دا اختیار د نر دی دا نکاح کول دی ځان ته نکاح کوي شزه اخلی او اصل پکشی که دیدی کور پر ده جوری جنه دی ده شزی نپقه ده ده غاری ده جامعه ده ده غاری ده سکنه ده ده غاری ده اصالتی اشاره سو چپا اغا ده کور پر جوری ولو که سر جوری که یه خاندان ور جوری اصالت ده دی بوچ پر ده بانی دیر رازی ده کور اغا اصلی مل اغا دیدیش پر کور بانی جور دینو که ده اس پر یه خبر پایدلی است یو بلا پایده ده پکشی کراله چپا دوغ قسمو که الله عز و جل ده ده نبیانو و قسمو ته می اشاره کرده په تور د تمثیل مثلا اول قسم هغه دی چې الله پاک چې دی یه بولی من یشاء اناثا چې څه زی ورلر وکي لوط علیه صلاتو و سلام د دغه قسم نبی و چې دغه هغې ګردلونی یو زوی نه درلود لوط علیه صلاتو و سلام دا بل دوهم قسم چې و یه بولی من یشاء الذکور چې و چاته یې خوښه سي الله تعالی نارینه ورلر وکي ابراهیم علیه صلاتو و سلام بیا د دغه قسم څخه ته بیا نارینه درلودل ښځینه نه درلودل بل درېیم قسم چې و چې او یزویجهم ذکرانا و اناثا چې الله تعالی نر و ښځې جوړه ورکړي د اخیر زمانې نبی محمد صلی الله علیه وسلم هغه دواړه میلونه درلودې مې اولادونه درلود دا چې دا پر دا ترتیب ذکر کړل دا هغه د نبیانو قسم ته مالا اشاره وکړه چې دغه څه کوم دغه څه کوم نو مثلا دا څلورم نمبر و یجعل من یشاء عقیما چ الله تعالی چاته اراده وکي هغه وچ ګرځولي دای به یحیا و عیسی علیه صلاتو وسلام یحیا علیه السلام هم اولاد نه درلودي عیسی علیه صلاتو وسلام هم اولاد نه درلودي نو او بل به موږ خبره ته پامی چې دا پر طریقه د مثال مو په سرونو دا پیش کړی دا نه معنی چې الله تعالی فقط یو د لوط علیه صلاتو وسلام شو شزی وکړو بل چا کې نه وکړو خدای په کلو کې خلګونه چې आवाज لونه درې زوین درې یا د نمونه په توګه دا نه بیان نه مونږ نه چې الله چې چا او چاته شزی ورکی خاص و ملک لوط علیه السلام دینو سیدی یا چاو چاته خاص نارینه ورکی و ملک ابراهیم علیه صلاتو و سلام چه دی یا چاته دواره ورکی مانا لک محمد علیه سلام دانه مانا چه پر دنیای بل چاته دواره نگی ورکی دا مازی نمونی دی که دایس بخبره واس بویش یا چوک عقیم گرزی وچکیه و ملک یحیی علیه سلام و عیسی علیه صلاتو و سلام پجای که دلیس دیس بخبره بانی پایدلی است چه و دوگو تا دا اشاره هم واس بیم بل پیدا د ځنی راو وتل چې الله عز وجل مخلوق ته وای چې ګوره دا زما برګزی د خلق دي دا نبیان خو په ټول انسانانو کې هغه برګزی دا منتخب خلق دي چې الله د دغه وظیفې لپاره منتخب کړی دي، هغه دی په اولاد کې اختیار نه چلیږي. نو خو د نر غوښتنه یا د اولاد غوښتنه دا خو د هر چا طبیعي تقاضا ده که نه ده؟ نو که په اختیار وای نو خو عیسی علیه الصلوة والسلام یحیی علیه السلام به ما اولاد درلودی، مګر الله دا وچ ګرځولی ونی وکړ. که په اختیار وای نو خو لوط علیه الصلوة والسلام چې به ولي یوازې ښځې نو خو نر اولاد به درلودی، یا د ابراهیم علیه السلام دا ولي ذکور نو خو اناسی به درلودلی، یا د نبی علیه الصلوة والسلام اختیار که پکې چلیدلی خو خالص به ذکر کړی وای، یا به خالص اناس کړی وای، یا به داس کړی چې دا ذکر به غټان کړی وای ځوانان کړی به وای. نو دا اشاره وکړي چې علاوه اولاد زما په دغه تصرف کې دی، څوک د حالت نس پکې کولای دا زما هغه خوښ او غوره بندگان دي دغه دی پر دغه رقم چې ما تقسیم کړی یا هغه رقم چې شنو مشرک ستا باطل خدای به څنګه تصرف کې شته به د الله د عذاب خلاصي د دوزخ به د خلاصي خبر خو پر دغه را روانه چې د دې د خدایانو به وسی الله به یعنی خپل وس قدرت الله به ویل د آیاتو په پای کې ملائ انه علیم قدیر و چې ایم علم وسیع دی دا ست شرک خدایان هغه نه علم نه لري ام د الله تعالی قدرت کامل دی په دغه تصرفات کې دغه په خپل اولیاو په خپل انبیاو کې اما لا دغه تصرفات کړي په اولیاو کې په سو اولیا کې رسېږي چې اولاد نه درلودي. نو کولی چاته اولاد ورکول چې خپل به ځان تور کړي وای کله چې مضمون پیدل یاست. نو دغه د دوه دو آیاتو مضمون وو هغه هغه پیدیس چې درته ومه ویل الله عز وجل موږ ته ستول په دا خبره باندې پوه کې چې د الله تعالی قدرت کامله پر هغه باندې زموږ اعتقاد راسي لکه دی الله تعالی دې پر دا غدا وامره. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.